पर पूम बहु अरपे नह मिलिया हार द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडौत खट कर्मा रत रहता हो करत बंदन मह परया नह मिलिया एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कार कार रहे वडी आर जा फिर जन्म हर स्यो संग न गहया राज लीला राजन की रचना करे आ हुकम अफारा सेज सोहनी चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा हर कीरत साद संगत है सिर कर मन का कर्मा कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग मत्ता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हारे हारे कीर्तन एहो मन रत्ता एह रंग मत्ता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हारे हारे कीर्तन एहो मन रत्ता रहाओ दूजा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा घर दूजा अस्पदिया एक ओंकार सत गुर प्रसाद पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल पोय अंगम साधे पंच जना स्यो संग न छुटक्यो අදෙක අහං බුද්ධ බද්දේ